nie wstydu wiedzą. Egzystencja może parzyć drogą krętą. Szybkie tempo, powłokę pedą mendo. Masz pierdolone święto i prędko wycieraj swoje winy czyjąś gębą. Dekapituje personifikację, słowa biegną, kładąc nawikę wstrętną. Nabity, które kręcą, wierzą, puszują jak nóż wbity w schamicę. Nikt mnie nie ostrzegał, że przez całe życie trzeba krzyczeć. Liczyłem się z ryzykiem, no a kto się liczył ze mną? Rymy socjalnej nory z prowizory są łazienką. I nie pytaj, czy nie było środku, bo tego nie wiem. A jak wpadnę wam ok, wtedy oglądaj się za siebie. 80% czyje w biedzie, reszta w chwilu w suzach. A margines marginesu musi sypiać w autobusach. I może to nie rusza dzisiaj, proszę, oby nigdy nie zbawił się diabeł, nie nabił na błyszczące widły. Utelki, samary, łyżki, strzykawki, igły, kamienice pełne cieni duchów. Na nic modlitwy, to pole srogiej bitwy. I poza zarchaniołem, kiedy trzęsie się podłoga, to chowaj się pod stołem. Czy jest mi szkoda tego, że się urodziłem? Zera mnie trwoga, kąsać na stojeń przywilej. Obrana droga, innej nie znam, no to tyle tłumaczenia. Zobacz, chyba kurwa się przyzwyczaiłem. Świat jest słuchać utyskiwań, że byłem lepszy. Teraz monotematyczny bywa, nie czujesz dreszczy. Na chuja pieprzysz, chcesz dawać mi rozkazy do tej samej rzeki, stary, nigdy wszedł dwa razy. Gdzie smutne traki o wzgardzonej miłości? Nie chcę ci ściemniać, ale te pokłady złości, które przyszło mi gościć, zabiły duszę i serce, pusta skóra kosi. Niestety jest nas coraz więcej. Byli tu lata temu, mówiono to sprzedawcy marzeń. Powiedzmy jeden Piotrek, drugi Bartek, trzeci Błażej. Pierwszy kłamał, że w spokoju i bez pewnych wrażeń. Sześciorysy wszyscy będą pisać, a kałamarze zostały wypełnione nieskończonym atramentem. Co jest dobre, to nasze, a co nasze, to święte. I łyknęliśmy w krętę, Bartek i Błażej stali z boku. Dzisiaj sypię sobie linię w imię fałszywych proroków. Relaksik rok po roku, odępywne gelu piaszek. Szuki mają na tłoku, mieli się nigdy nie odważyć. Loraj stoi na straży, gangrena, brakomitywy. Błażej też nie powiedział, nie ostrzegł, że tak parszywy. Rzeka los tych, co uwierzyli i zaufali. Trzecia planeta od słońca, tu zawsze gali brudno. Jeden wielki świetnik, toksyczne, niezdrowe gówno. Piszę pamiętnik, chociaż tak cholernie trudno. Jest na to truchło patrzeć, czasem chciałbym zmówić płacieć. Chociaż nie umiem się modlić, owszem, no ale raczej. Nie mam do kogo, bo ktoś poszedł swoją drogą. Ten z górz kosmosu z piasku, czy mądry starzec z brodą. Nie podążam za modą, straciłem ją z radaru. W moim mieście nawet weekend większość nie chodzi do barów, do klubów, do babów. Segregacja pełną pizdą. Nie może być gorzej niż jest teraz, to wszystko iluzja. I sam się przekonałem o tym, nie składam jak składałem, bo składały mnie kłopoty. Jebany polski złoty, skurwiałe prawo. Kiedy nie ma perspektyw, walka przestaje być zabawą. Rebelia jest obowiązkiem, ale gdy skończę, to pewnie będę leżał w ziemi. Listy kończy, zwalą mi się na głowę. Dlatego większość jak robaki siedzi w kacę, pije, że pierdoli i kończy na tym.